U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Ovo su ajeti jasne knjige. Doista, objavljujemo je mi kao Kur'an na arapskom jeziku, da biste shvatili. Mi tebi pripovjedamo najljepše pripovijesti. Objavljujući ti Kur'an ovaj. Iako si doista prije njega bio ti od onih koji ništa nisu znali. Kad reče Jusuf ocu svome: O moj oče, doista sam sanjao 11 zvijezda i sunce i mjesec. Vidio sam ih kako ničice padaju u meni. Sinko moj, reče otac, braći svojoj ne pričaj san svoj, da ti spletku kakvu ne spletu. Doista je šeitan čovjek u otvoreni neprijatelj. A tebe će tako gospodar tvoj odabrati i tumačenju snova te podučiti. I blagodat svoju prema tebi i Jakubovoj porodici upotpuniti. Onako kako ju je upotpunio dvojici predaka tvojih još prije, Ibrahimu i Ishaku. Tvoj je gospodar zaista sveznajući i mudri. Jusufu i braći njegovoj ima znamenja za one koji pitaju. Kad oni kazaše: Zbilja Jusuf i brat mu mili su ocu našem od nas. A mi smo jedna snažna skupina. Otac je naš u zabludi očiglednoj, zaista. Jusufa ubijte ili ga u kakav kraj daleki ostavite i ljubav oca vašega vama samo pripast će. Nakon njega ljudi spokojni bit ćete. Tad reče jedan od njih, Jusufa nemojte ubiti, već ga bacite na dno kakva bunara. Naći će ga neka karavana. Ako već želite nešto da učinite. I oni rekoše, o naš oče, šta je tebi, pa nam Jusufa povjerio ne bi. A mi smo doista oni koji će njega svjetovati. Pošalji ga sutra s nama da se zabavi i igri prepusti, a mi ćemo ga doista čuvati. A Jakub reče, zbilja će me u tugu baciti ako ga odvedete vi. A bojim se i da ga vuk pojede. Kad ga pazili ne budete. E, ako bi ga vuk pojeo, a mi snažna skupina, rekoše oni. E, tad bismo tek mi bili izgubljeni. I kad ga oni odvedoše i složiše se da ga na kakva bunara dno bace, mi mu objavismo. O njihovom dijelu ovom doista ćeš i izvijestiti. Oni te tad neće ni prepoznati. I uvečer oni dođeše ocu svome plačući. I govoreći, o oče naš, doista bili smo otišli da se u trčanju nadmećemo, a Jusufa kod stvari naših ostavi smo. Pa ga pojede vuk. Mi premda istinu zborimo mi, ti nam nećeš vjerovati. I donesoše Jusufovu košulju lažnom krvlju natopljenu. Jakub reče, duše vam se na to polahkomiše, a meni samo lijepo strpljenje ostaje. Allah će meni pomoć podariti protiv svega što iznosite vi. I dođe jedna karavana pa vodonošu poslaše svoga i on spusti vedro svoje. Blago li se nama povika, evo nekog dječaka. I kao trgovačku robu ga sakriše. A Allah dobro zna šta oni uradiše. I za prezrene pare, dirhema nekoliko, prodaše ga. Jedva su čekali da ga se isprte. A ona iz Misira što ga je kupio svojoj ženi je rekao, učini mu ti boravak kod nas lijepim. Možda će nam od koristi biti, a možemo ga i posiniti. Eto, tako mi Jusufu na zemlji lijepo mjesto podarismo. I tumačenju snova ga naučismo. A Allah je moćan svoju odluku izvršiti. Ali ljudi i većina nije toga svjesna. I kad se on u snagu opasa, mi mu podarismo mudrost i znanje. Tako mi nagrađujemo dobročinitelje. I poče da ga zavodi ona u čijoj kući on bi, pa sva vrata zatvori i prozbori. Hoditi. O A on reče, ne daj Bože. Doista me gospodar moj lijepo pazi. A silnici nikada neće nikakva uspjeha polučiti. I ona je njega poželjela. A i on bi nju poželio da od svoga gospodara opomenu nije vidio. I tako smo od njega zlo i blud mi odvratili. Jer on zbilja od naših iskrenih štovatelja bi. Pa njih dvoje potrčaše do vrata, a ona košulju njegovu straga rastrga. I na muža njezina se namjeriše kraj vrata. Kakva je kazna, povika ona, onome koje ženi tvojoj zlo snovao. Ako ne utamničenje ili patnja bolna. Ona je mene zavodila, reče on. I poče svjedočiti iz porodice njezine jedan svjedok. Ako je košulja njegova sprijeda rastrgana, istinu ona zbori, a on lažac je pravi. A ako je košulja njegova straga rastrgana, tad ona laži, a on zbori istinu. I kad on vidje da je košulja njegova straga rastrgana, reče, ovo je čin ženske spletke vaši. Vaše spletke ženske zbilja su velike. Ti, o Jusufe, od ovoga se okreni. A ti, ženo, oprosta grijehu svome traži. Ti si doista ona koja je pogriješila. I žene u gradu počeše govorkati. žena upravnikova svoga momka zavodila. U njega se strasno zaljubila. Doista vidimo mi da je ona u očitoj zabludi. I kad ona ču za njihova ugovaranja, po njih je poslala i divana im pripremila. I svakoj ženi po nož jedan dala. I povikala, deder, pred njih izjeđi ti. A kad ga one ugledaše, ljepotim njegovoj se zadiviše i po rukama svojim porezaše i rekoše, Bože, Bože, ta ovo čovjek nije. Ovo samo može biti melek plemeniti. A ona reče, eto, to vam je onaj zbog koga ste me prekorile. Ja sam njega zbilja zavesti htjela. Ali se on ustegao. Ali, ako ne učini to što mu ja naređujem, u tamnicu će ga doista baciti. I među poniženima će zbilja biti. Jusuf zamoli, gospodaru moj, tamnica je meni draža od ovoga čemu me zovu oni. Ako ti od mene ne odvratiš spletke ženske, ja mogu spram njih čežnju osjetiti i lahko mislen postati. I gospodar njegovu molbi mu udovolji. I njihove spletke od njega otkloni. On je doista onaj koji sve čuje i sve zna. A njima se učini poslije da je najbolje nakon što se učednost njegovu osvjedočiše, da ga u tamnicu neko vrijeme bace. S njim u tamnicu dva mladića uđeše. I jedan od njih reče, sanjao sam kako cijedim grožđe. A drugi reče, ja sam sanjao kako na glavi hljeb nosim, koji su ptice kljuvale. Obavijesti nas ti o značenju snova ovih. Jer vidimo doista da si čovjek koji dobro čini. A on im reče, neće vama dvojici nikad hranu što jedete donijeti, a da vam ja prije ne kažem kakva će hrana biti. To vam je, eto, dio onoga čemu je mene gospodar moj podučio. Ja doista nemam ništa s vjerom onoga naroda koji ne vjeruje u Allaha i koji poriče svijet onaj. Ja slijedim vjeru svojih predaka, Ibrahima, Ishaka i Jakuba. Nama ne dolikuje da Allahu ikoga pripisujemo za druga. Blagodat Allahova nama podarena i svim ljudima. Ali većina ljudi nije zahvalna. O drugovi moji tamnički, da li su bolji svakojaki gospodari ili je bolji Allah jedini koji nad svima bdi? To čemu robujete mimo Allaha, samo su imena što ste im nadjenuli, vi i vaši preci. Allah o njima nije objavio nikakva jamstva. A a konačna presuda samo Allahu pripada. On je naredio da samo njemu robujete. To je jedina vjera ispravna. Ali većina ljudi nije toga svjesna. O drugovi moji tamnički, jedan od vas dvojice gospodara će svoga vinom napajati, a drugi će raspet biti, pa će mu ptice glavu pljuvati. Stvar je već odlučena. O onom što ste pitali vas dvojica. I Jusuf zamoli onoga za kojeg je znao da će spašen biti. Spomeni me kod gospodara svoga. Ali šeitan ga navede, pa zaboravi da ga spomene gospodaru svome. I Jusuf u tamnici nekoliko godina ostade. Pa vladar kaza, ja sam zbilja sanjao kako 7 krava mršavih pojede 7 krava debelih. I u snu vidje 7 klasova zelenih i 7 još drugih sasušenih. O svito moja, dajte mi značenje sna moga, ako ste vi oni što snove znaju tumačiti. Zbrkanih li snova, povikaše oni. Mi nismo znalci tumačenja snova tih. A tada onaj od one dvojice, onaj koji se izbavio i nakon mnogo vremena sjetio, reče: ja ću vas o značenju sna obavijestiti. Samo me pošaljite vi. O Jusufe, o prijatelju, daj nam značenje o 7 krava mršavih pojede 7 krava debeli. I o 7 klasova zeleni i 7 još drugih sasušeni. Wow. da bi se vratio ljudima, pa da znaju i oni. I on reče, 7 godina ćete zaredom sijati, pa što požanjete, vi to u klasi ostavite, osim malo onoga što ćete da jedete. A zatim će, nakon godina tih, 7 teških godina uslijediti, koje će pojesti sve što ste za njih pripremili. Izuzev malo onoga što ćete za sjetvu čuvati. Zatim će nakon godina tih, godina doći u kojoj će ljudima obilno kišiti. U njoj će oni mnogo grožđa cijediti. I vladare naredi, dovedite ga meni. A kad mu izaslanik dođe, Jusuf mu reče, vrati se ti gospodaru svome i pitaj ga, šta bi sa ženama onim koje porezaše ruke svoje? Gospodar moj dobro znade spletke njihove. I vladar upita, šta je bilo tada kad ste vi htjeli zavesti Jusufa? A žene povikaše, Bože sačuvaj, o Jusufu mi ne znamo ništa razvratno. Tad žena upravnikova zavapi, evo, sad se istina objelodani. Ja sam ta koja ga je zavodila. On je doista istinu zborio. Velim tako, nek zna da ga u odsutnosti njegovoj nisam prevarila. Ani Allah doista ne da nikakva naputka spletkama ljudi razvratnika. Ja sebe ne pravdam, Ja jer duša je doista zlu naklonjena. Osim one kojoj se gospodar moj smiluje. A gospodar moj zbilja grijehe prašta i samilostan je. I vladar reče, dovedite mi Jusufa vi, ja ću ga k sebi uzeti. I nakon što s njim nekoliko riječi izmijeni, reče mu, ti ćeš od danas kod nas moćan i povjerljiv biti. Postavi me, zamoli Jusuf, da brigu o riznicama zemlje vodim. Ja sam doista pažljiv i znan. I tako mi Jusufa učinili smo moćnim na zemlji. Gdje god je na njoj htio, tu je boravio. Milost našu podarujemo onome kome mi hoćemo. Nagradu dobročinitelja mi uništiti nećemo. A nagrada svijeta onoga daleko je bolja onima koji vjeruju i boje se Boga. I dođeše braća Jusufova i uđeše kod njega. Pa ih on poznade, a oni njega ne poznaše. Kad ih namiri namirnicama, reče, brata mi svoga kod oca vašeg što osta dovedite. Zar ne vidite da ja mjeru punu navršavam? I da ja, kako dolikuje gosta, dočekujem. Ako mi ga ne dovedete, namirnica vam više kod mene nije. I ne približavajte mi se. I oni odgovoriše, oca njegova mi ćemo nekako prevariti. Brata ćemo zbilja dovesti. Jusuf reče momcima svojim, robu i stvari njihove stavite u tovare njihove. da bi to prepoznali kad budu u porodici svojoj došli i da bi se opet vratili. I kad se vratiše svome ocu, povikaše: o oče naš, neće nam više tovare davati. Zato ti s nama, brata našega, pošalji, da bismo tovare uzeli. A mi ćemo njega doista čuvati. Zar da vam ga povjerim onako kako sam vam povjerio još prije brata njegova? Jakub upita. Ali Allah je čuvar najbolji i od svih samilosnijih najsamilosniji. A kad oni tovare svoje otvoriše i nađuše da su im vraćene stvari njihove, povikaše: o oče naš, za kojim većim dobročinstvom da čeznemo? Evo stvari naših nama vraćenih. Hranom ćemo porodicu našu opskrbiti, brata ćemo svoga čuvati, a jedan kamelin tovar još više dobiti. Taj tovar sa strane lahke. Jakub reče: sa vama ga ja neću poslati. Sve dok mi čvrsto jamstvo Allahom ne dadnete vi, da ćete mi ga doista dovesti, osim ako i sami vi ne budete nastradali. I kad mu jamstvo pružiše, Jakub reče: Allah je jemac za sve što kažemo mi. A potom reče: o sinovi moji, na jednu kapiju vi ne ulazite, već ulazite na kapije raznolike. Što vam Allah bude odredio, ja snage nemam da bih otklonio. odredba samo Allahu pripada. Na njega se oslanjam ja, a na njega neka se oslanjaju oni koji se oslanjaju. I kad uđeše onako kako im je otac njihov naredio, a ni to ih ne bi od Allaha ni u čemu zaštitilo, nego se tako ispuni čežnja u duši Jakubovoj za kojom čeznuo je. Illa hađatan fi nafsi Jakuba qadaha. A Jakub je doista znalac bio jer smo ga mi naučili. Ali većina ljudi svjesna nije. A kad uđuše kod Jusufa, on brata svoga na grudi privi i reče: doista, ja sam tvoj brat, zato ne padaj u očaj zbog ovog što oni bijahu učinili. I kad ih namiri namirnicama, stavi čašu jednu u tovar svoga brata. A potom glasnik jedan razglasi: o karavano, vi ste zbilja kradljivci. I oni ih pristupivši im upitaše: šta tražite? Tražimo čašu vladarevu, odgovoriše. Onome koje donese, kamilin tovar bit će. Ja mu za to jamčim. Pa oni povikaše: tako nam Allaha, vi znate da mi nismo došli da bismo na zemlji nered činili. Mi zbilja nismo kradljivci. A kakva je kazna kradljivcu ako vi ne zborite istinu, upitaše. U u čijem tovar se nađe, sam on kazna bit će, odgovoriše. Tako mi kažnjavamo zločinitelje. I poče tražiti po vrećama njihovim prije nego li po vreći brata svoga. Pa potom čašu izvadi iz vreće brata svoga. Mi, eto tako, poučismo Jusufa, varci jednoj. Jer on nije mogao po vladarevu zakonu brata svoga kao roba imati. Ali je mogao kad to Allah dopusti. Na razine časne mi dižemo one koje mi hoćemo. A nad svakim znalcem znalac je još veći. Pa braća rekoše, ako je ukrao taj, pa i prije mu je krao brat. Tad im Jusuf na izustini jedne, samo pomisli u sebi. Vi ste u stanju jadnijem. Allah najbolje zna sve o čemu vi zborite. I braća povikaše, o upravniče, on ima oca, dosta stara. Pa ti uzmi umjesto njega između nas nekoga. Doista, mi vidimo da si ti čovjek koji dobro čini. Ne daj Bože, reče. Da nekog drugog uzmemo osim onoga kod koga naše stvari nađosmo. Jer tad bismo doista bili zločinitelji. I kad zbog toga u očaj paduše, oni se sašaptavajući odvojiše. Najstariji među njima reče, da vaš otac jamstvo Allahom od vas primi. a još prije ste Jusufa upropastili. Ovu zemlju nipošto neću napustiti dok mi to otac moj ne dozvoli ili dok u moju korist Allah ne presudi, a on je sudac najbolji. Vratite se ocu svome i recite: o naš oče, sin tvoj ukrade. Mi svjedočimo samo onim što pouzdano znamo. Od suđenog se mi nismo mogli sačuvati. A pitaj i grad u kome smo bili i karavanu s kojom smo došli. Mi zaista govorimo istinu. A Jakub reče: nije kako zborite, nego vam se duše na to polahkomiše, a meni lijepo strpljenje ostaje. Nadati se je da mi Allah sve vrati. On je zbilja sveznajući i mudar je. I od njih se okrenu i zavapi: o Jusufe, tugo moja. A oči mu bijahu od jada pobijeljale. Žalost čoprhvan bio je. Tako nam Allaha, rekoše oni, ti toliko Jusufa spominješ da bi čak mogao i oboljeti ili umrijeti. Ja žal svoj i muku svoju iznosim Allahu, reče on, a od Allaha znam ono što vama znano nije. O sinovi moji, idite i pitajte za Jusufa i brata njegova. Vi ne gubite nadu u milost Allahovu. Innahu la ya'asu min ruhi u milost Allahovu nadu gubi samo narod nevjernički. I kad braća izađeše pred Jusufa, rekoše: O upravniče, nas i porodicu našu zadesi nesreća. Donijeli smo nešto bijednih stvari. Ali nam ti mjeru napuni i milostinju nam udijeli. A Allah će zbilja nagraditi one koji milostinju dijele. Znate li vi, upita on, šta ste učinili sa Jusufom i bratom njegovim kad ste kao neznalice postupali? A da ti doista nisi Jusuf, upitaše oni. Ja sam Jusuf, a ovo je brat moj, on odgovori. Allah je svoje blagodati prosuo na nas. Pa zbilja ko se boji Allaha i strpljiv bude, Allah doista dopustiti neće da propadne nagrada onih koji dobra djela čine. Kako nam Allaha, povikaše oni. Allah je tebe nad nama odlikovao. I mi smo doista zgriješili. I Jusuf reče: Danas vam prijekora neće biti. Allah će vam oprostiti. On je od svih samilosnijih, najsamilosniji. Odnesite moju košulju ovu i nju stavite na lice oca moga. On će progledati. I njim i svu porodicu vašu dovedite. I kad karavan napusti Misir, otac njihov reče: Ja zbilja osjećam miris Jusufov. I vi biste mi vjerovali kad ne biste smatrali da sam pogriješio. Tako nam Allaha, rekoše oni. Ti si u svojoj staroj zabludi. A kad dođe nosilac vijesti radosne, on stavi košulju na njegovo lice. Jakub progleda. pa reče, zar vam nisam rekao da ja od Allaha znam ono što vama znano nije? O oče naš, povikaše oni, ti zamoli da nam se oproste grijesi naši. Mi smo doista pogriješili. Od gospodara ću svoga, reče on, vama tražiti oprosta. On doista grijehe prašta i samilostan je. A kad Jusufu dođeše, on privi roditelje svoje na grudi svoje i reče, stupite u Misir s Allahovom voljom sigurni. Podiže on roditelje svoje na prijestolje, a oni zbog njega ničice padaše i Jusuf reče, o moj oče, ovo je značenje sna moga otprije. Gospodar moj obistinio mi ga je. Gospodar moj prema meni je dobar bio. Kad je mene iz tamnice izbavio i vas iz pustinje doveo, nakon što je šeitan smutnju između mene i braće moje ubacio, gospodar je moj doista nježan prema onome kome on hoće. On je doista znalac svega i mudar je. Gospodar moj, ti si mi vlast dao i tumačenje snova me naučio. Oblikovatelju nebesa i zemlje, ti si zaštitnik moj u životu ovo svjetskom i ono svjetskom. Podari mi da kao musliman umrem i uvrsti me u društvo dobrih. Eto, to su nepoznate vijesti. Objavljujemo ih tebi mi. Ti ne bijaše s njima kad su oni odluku svoju donijeli i kad su spletke kovali. A većina ljudi, makar toliko želio ti, neće biti vjernici. Ti za ovo ne tražiš nikakve nagrade od njih. Kur'an je samo opomena svjetovima svim. A koliko samo ima znakova na nebesima i na zemlji, pokraj kojih prolaze oni, okrećući glave od njih. I ne vjeruju Allaha većina njih, samo druge njemu smatraju ravnim. Zar su spokojeni oni da ih neće veliki udes zateći? Kao kazna Allahova. Ili da im sudnji čas iznenada neće stići? Da ga čak neće ni primijetiti? Ti reci, evo puta mojega, Allahu pozivam s jasnim dokazom ja. I oni koji mene slijede. I samo Allahu sva hvala pripada. Ja nisam od onih koji njemu pripisuju druga. Mi smo i prije tebe samo muškarce poslanike slali. Njima smo objavljivali, iz gradova su bili. Pa zašto po zemlji ne putuju oni? I zašto ne vide kako su oni prije njih skončali? Kuća onoga svijeta bolja je za ljude bogobojazne. Zar pouku k pameti uzeti nećete? Kad god bi poslanici u očaj pali i mislili da su ih ljudi porekli, stizala bi im naša pomoć. Mi bismo koga hoćemo spašavali. kazna naša nije odvraćana od zločinačkog naroda. Ukazivanjima o njima pouka je umnim ljudima. Kur'an nije rijek izmišljeni, već je potvrda objave od prije i objašnjenje za sve on je. I uputa i milost narodu koji vjeruje.